चलिए आगे चलते हैं। हल अता का क्या आई है तेरे पास, हदीसु खबर बैफ इब्राहिम अल मुकरमीन, इब्राहिम अलैहि सलाम के मुअज्जज़ मेहमानों की। यहां से दूसरे रुकू के इख्तिताम पर अंबिया अलैहिस्सलाम और बाज गुज़श्ता कौमों के अंजाम की तरफ पै दर पै मुख्तसर इशारे किए गए हैं। इनसे दो बातें जहन नशीन कराना मकसूद है। एक ये कि इंसानी तारीख में अल्लाह ताला का कानून मुकाफात बराबर काम करता है। मुकाफा कहते हैं बदले को, जिसमें नेक लोगों के लिए इनाम और जालिमों के लिए सजा की मिसालें पाई जाती हैं। इससे ये बात पता चलती है कि इस दुनिया में भी इंसान के साथ उसके खालिक का मामला सिर्फ फिजिकल लॉ पर मबनी नहीं बल्कि मॉरल लॉज भी साथ साथ कार फरमा है। यानी दुनिया में जो कुछ चेंजेस आती हैं, इसकी बुनियाद सिर्फ फिजिकल लॉज नहीं बल्कि किसी कौम का उठाया जाना, किसी का गिराया जाना, किसी पे अजाब का आना, इसमें उनकी मॉरल वैल्यूज भी शरीक होती हैं, वो भी सबब बनती हैं। दूसरी बात जो इन तारीखी इशारों से जहन नशीन कराई गई है वो ये कि जिन कौमों ने भी अंबिया अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी वो बिलाखिर हलाक होकर रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा इस सिलसिले की पहली कड़ी है। ये किस्सा कुरान पाक में तीन मकामात पर पहले भी गुजर चुका है। किस्से की इब्तिदा कुछ यूं होती है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुअज्जज मेहमानों की खबर हिकायत किस्सा तुम्हें पहुंचा है। इस दखलू अलैहि फकालू सलामा, जब वो उस पर दाखिल हुए तो उन्होंने कहा सलाम हो। पाला सलामुन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जवाब में कहा सलाम। कौम मुनकरून, कुछ अजनबी से लोग हैं, मैंने दिल में सोचा कुछ अनजाने लोग हैं, मुनकर जिसे पहचाना ना जाए। फराह इला अहली ही, तो चुपके से गए, पीछे भी ये लफ्ज गुजर चुका है चुपके से कहीं जाना, चुपके से गए अपने घर वालों की तरफ। फजा अब इजलिन समीन, तो एक मोटा ताजा बछड़ा ले आए। इससे दो तीन बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अजनबी मेहमानों के सलाम का जवाब दिया। दूसरा ये कि उनकी इज्जत अफजाई की, उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी की, सिर्फ रस्मी कार्रवाई नहीं की कि तकल्लुफन पूछ लिया हो कि कुछ खाएंगे, नहीं खामोशी से गए और उनके खाने का बंदोबस्त किया। फकर्रबहु इलैहिम, तो आपने उसको मेहमानों के करीब किया। हु की जमीर किसकी तरफ जा रही है, इजल की तरफ, बछड़े की तरफ, यानी पहले रखा फिर उनके करीब किया। यहां से एक बारीक नुक्ता पता चलता है कि मेहमान के सामने खाना सिर्फ रख नहीं देना चाहिए कि उसकी मर्जी, लेता है तो ले नहीं तो ना ले, बल्कि उसके करीब भी करना चाहिए ताकि उसकी झिझक खत्म हो और वो खा सके। फकर्रबहु इलैहिम, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं खाया। काला अला ताकुलून, उनसे पूछा अला ताकुलून, आप खाते नहीं हैं। जब उन्होंने खाने से इनकार किया कि नहीं, फऔजस मिनहुम खीफा, तो उनसे डर गए, उनसे डर महसूस किया, लेकिन डर को दिल में छुपा गए। अब आप देखें कि डरने की वजह क्या थी। अरब रिवायत के मुताबिक कोई अजनबी शख्स जब किसी के यहाँ मेहमान होता और उसकी मेहमानी कबूल न करता तो ये इस बात की अलामत थी कि वो अच्छे इरादे से नहीं आया। शायद इसी वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में खटका हुआ कि जो मेहमानी कबूल नहीं कर रहे तो जरूर ये किसी ऐसी ही बात के लिए आए हैं। कालू ला तखफ, मेहमानों ने कहा आप नहीं डरिए, हम किसी बुरी नीयत से नहीं आए। वबशरूहु बिगुलामिन अलीम, और आपको इल्म वाले लड़के की बशारत दी, खुशखबरी दी। सूरत हुद में आता है कि ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी थी। اور سورت ہود میں یہ بھی بتایا گیا کہ صرف اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری نہیں تھی بلکہ ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد کی بشارت بھی تھی. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ, تو آپ کی بیوی آگے بڑھی. اقبال کہتے ہیں آگے بڑھنے کو, اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ادبار, ادبار السجود. اقبال کا معنی ترقی بھی ہوتا ہے کیونکہ ترقی بھی آگے بڑھنے کا نام ہے. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ, جب بچے کی خوشخبری پائی اور خوف جاتا رہا اور پتہ یہ چلا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں, تو وہ بھی سامنے آ گئی. کیونکہ فرشتوں سے نہ کسی عورت کا پردہ ہے نہ کسی مرد کا, وہ سب کو دیکھتے ہیں اور ہر جگہ دیکھتے ہیں. اسی لیے پہلے وہ سامنے نہیں آئیں, انہوں نے آ کے مہمانی نہیں کی, لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ خوشخبری لائے ہیں اور انسان نہیں فرشتے ہیں, تو وہ سامنے آ گئی. فرشتوں سے پردہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں کے اندر کوئی جذبات ہی نہیں ہوتے. پھر یہ کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو ہم کو نظر ہی نہیں آتے, ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت ہمارے کس طرف ہیں اور کہاں سے ہم کو دیکھ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ فرشتے کچھ اوقات میں انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, جس میں خاص طور پر جب انسان بے لباس ہوتا ہے کسی بھی موقع پر, یعنی وہ بھی انسانوں سے حیا کرتے ہیں. فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ, تو آپ کی بیوی حیرت میں سامنے آئی. سرتن کا معنی کیا؟ حیرت میں چیخ پکار کرتے ہوئے. فَسَكَّتْ وَجْهَهَا, اور اپنے چہرے کو ہاتھ مارا. سکت ہاتھ مارا, اور ہاتھ مارنا تعجب کا ہاتھ مارنا ہے. ظاہر ہے یہاں پر بیٹے کی خوشخبری پا کر کسی غم کا ہاتھ مارنا یا رونے کا ہاتھ مارنا نہیں ہے, بلکہ خوشی سے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھا. آپ نے سکو کر کے دکھائے گا. مختلف علاقوں میں مختلف انداز ہو سکتے ہیں, دونوں ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں. سسک کا توجہ, یہ نہیں پتا چلتا ایک ہاتھ تھا یا دو, لیکن بہرحال ہاتھ منہ پہ لگانا. وقالت, اور بولی, عجوز عقیم, بوڑھی بانج, یعنی میں تو ایک بوڑھی عورت ہوں اور اوپر سے بانج بھی ہوں. یعنی اگر ایک کمی ہوتی تو بھی یقین کیا جا سکتا تھا, لیکن ایک نہیں یہاں تو دو ہیں. قالو کذالک, کہنے لگے اسی طرح, کیا مشکل ہے. قال ربک, تیرے رب نے کہا ہے کہ ایسا ہوگا. انہ ہو الحکیم العلیم, بے شک وہ حکمت والا ہے, سب کچھ جانتا ہے. اب اس قصے کو یہاں بتانے کا کیا مقصد ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت جو ہے وہ انسانوں کی سوچ اور خیال سے بہت آگے ہے. وہ اسباب کا محتاج نہیں, وہ ایسے حالات میں بھی کام کر سکتا ہے جب بظاہر کوئی اسباب نظر نہ آتے ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس بڑھیا سے, بانج عورت سے جو بچہ پیدا ہوا اسحاق علیہ السلام جیسا, وہ نہ صرف یہ کہ اسحاق بلکہ اس کے بعد یعقوب اور یعقوب علیہ السلام سے پوری بنی اسرائیل, یعنی ان کے پھر آگے 12 بچے, اور پھر ان سے مختلف نسلیں چلی جو پوری ایک امت بنی. بنی اسرائیل بنیادی طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کی اولاد تھی. آپ خود سوچیں کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک امید کی کرن ختم ہے, مکمل اندھیرا ہے, لیکن ایسا ہی روز مشاہدہ ہم کائنات میں دیکھتے ہیں کہ آسمان پر مکمل سیاہی جب چھا جاتی ہے اور ایک کرن پھوٹتی ہے تو پھر روشنی ہوتی چلی جاتی ہے, حتیٰ کہ مکمل روشنی سامنے آ جاتی ہے. کیا یہ ایک حیرت انگیز واقعہ نہیں ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں؟ اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت اور قدرت تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ ہے. اسے معمولی ہستی مت سمجھو. دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہیں جس کی نسل میں مسلسل 4 انبیاء پیدا ہوئے ہوں, جیسی بشارت یہاں ملی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق, اسحاق سے یعقوب علیہ السلام, یعقوب سے یوسف علیہ السلام, تو یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے. اور پھر دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ مل کے چار ہو گئے. کالو کزالے کی کالا ربو کی انہ هو الحکیم العلیم قال فما خطبکم ایہا المرسلون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتو, اے بھیجے جانے والو, تمہارا کیا قصہ ہے, تمہاری کیا شان ہے, یعنی اس بشارت کے علاوہ تمہارے آنے کا اور کیا مقصد ہے. یہاں پر لفظ خطب استعمال ہوا ہے. خطب عربی میں کسی معمولی کام کے لیے نہیں استعمال ہوتا, بلکہ کسی بہت بڑے واقعے کے لیے, امر عظیم کے لیے. یعنی تم کس مہم پر آئے ہو, اے بھیجے جانے والو کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو. قالو, انہوں نے کہا, انا ارسلنا, ہم بھیجے گئے ہیں, الى قوم مجرمین, مجرم قوم کی طرف, مجرم لوگوں کی طرف. اشارہ ہے قوم لوط کی طرف علیہ السلام. ان کو مجرم قوم کہا گیا, اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا, ہوموسیکشوالٹی. لنرسل علیہم حجارتا من طین, تاکہ ہم بھیجے ان پر پتھر مٹی کے, یعنی خالص پتھر نہ تھے بلکہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر تھے. مسومتا عند ربک, نشان زدہ تھے تیرے رب کے نزدیک. للمصرفین, حد سے بڑھنے والوں کے لیے, جو گمراہی میں, فسق و فجور میں حد سے بڑھے ہوئے لوگ تھے, جو فطرت کے اصولوں اور قوانین کو توڑنے والے لوگ تھے. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین, پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے, یعنی عذاب سے پہلے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین, اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. کون سا گھر تھا یہ؟ لوط علیہ السلام کا گھر. کہتے ہیں کہ کل 13 آدمیوں پر مشتمل تھا. وترکنا فیہا آیا, اور چھوڑ دی ہم نے اس میں, اس میں کس میں, ڈیڈ سی میں, آیتن, ایک نشانی. وترکنا فیہا آیتن, اور چھوڑ دی ہم نے, باقی رکھی ہم نے اس میں ایک نشانی. کن کے لیے؟ للذین یخافون العذاب الالیم, ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں عذاب علیم سے, دردناک عذاب سے. آنے والے بھی ان کے واقعات پڑھ کے, ان کے حالات پڑھ کے سبق لیں. وفی موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام میں ایک نشانی. کیا؟ اذ ارسلناہ الی فرعون, جب بھیجا ہم نے آپ کو فرعون کی طرف. کیسے؟ بسلطان مبین, کھلی دلیل کے ساتھ, یعنی صریح معجزات کے ساتھ, کھلی کھلی علامات کے ساتھ, جس سے بات بالکل واضح ہو رہی تھی کہ آپ ایک سچے نبی ہیں. فتولا برکنہ, تو وہ پھر گیا اپنی قوت کے ساتھ. رکن کہتے ہیں قوت کو. برکنہ یعنی اپنی طاقت, اپنی قوت کی وجہ سے وہ منہ موڑ گیا, اور سب نشانیوں کو اس نے جھٹلا دیا. وقال, اور اس نے کہا, ساحر او مجنون, یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. یعنی کبھی آپ کو ساحر کہا, کبھی مجنون, کوئی ایک بات نہیں. فأخذناه, تو پکڑ لیا ہم نے اس کو, وجنودہ, اور اس کے لشکروں کو. فنبذناهم فی الیم, اور پھینک دیا ہم نے ان کو سمندر میں. وہو ملیم, اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہا, یعنی انجام دیکھو کیا ہوا. وفی عاد, اور عاد میں کیا ہے, ایک نشانی ہے. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم, جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیجی, بانج کر دینے والی, خیر و برکت سے خالی, جس کا سورۃ الحاقہ میں آتا ہے. سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام, وہ ہوا ان پہ مسلط رہی 7 راتیں اور 8 دن. ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم, نہ چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر بھی وہ آتی تھی, مگر کر دیتی تھی اس کو بوسیدہ ہڈیوں کی طرح. وہ ایسی ہوا تھی کہ ہر چیز کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہی تھی, جس کی وجہ سے کوئی جاندار زندہ نہ رہا, اور ہر طرف ان کی ہڈیاں بکھر گئیں. اس ہوا کو پیچھے العقیم کہا گیا ہے. عقیم بانج عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے پیچھے بھی گزرا. ڈکشنری میں اس کا لفظی معنی ہوتا ہے خشک, ڈرائی. اگر عورت کے لیے عقیم بانج کے معنوں میں لیا جائے تو مراد یہ ہے کہ فرٹائل نہیں, اور اگر ہوا کے لیے عقیم کا لفظ آئے تو مراد یہ ہے کہ ایسی سخت قسم کی ہوا تھی کہ جس چیز پہ گزری اس کو سکھا کے رکھ گئی. یعنی پہلے تو انسانوں کو مارا, پتھایا, پھر اس کے بعد جب ان پہ چلی تو ان کی ہڈیاں چٹک گئیں. اس ہوا میں کوئی نفع نہ تھا, نہ وہ بارش لانے والی تھی, نہ وہ درختوں کو بارآور کرنے والی تھی, اور نہ ہی کسی اور فائدے کی تھی, بلکہ الٹا تباہی لانے والی تھی. وفی سمود, اور سمود میں ایک نشانی تھی. اذ قیل لہم, جب ان سے کہا گیا, تمتعوا, فائدہ اٹھا لو, حتی حین, ایک وقت تک. ایک وقت کون سا تھا یہ؟ وہ 3 دن جو ان کو دیے گئے تھے مہلت کے, جب یہ اونٹنی کے پیچھے پڑ گئے. فاتوا عن امر ربہم, اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. فاخذتہم, پس پکڑ لیا ان کو, السائقتو, اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے. سائقہ بجلی کو بھی کہتے ہیں. وہم ینظرون, اور وہ دیکھ رہے تھے. سورۃ الاعراف میں سائقہ کی جگہ لفظ رجفہ استعمال ہوا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ ان پہ ایک شدید قسم کا عذاب آیا, زلزلہ بھی, سیحہ بھی, دھماکہ اور کڑاکہ. ایک اور جگہ اس کو طاغیہ کہا, انتہائی شدید قسم کی آفت. یہاں اس کو سائقہ کہا, جس کا معنی ہے بجلی کی گرج اور چمک اور ٹوٹ پڑنے والی آفت, سخت کڑک. تو یوں پتہ چلتا ہے کہ زمین بھی زلزلے کی وجہ سے ہچکولے کھا رہی تھی, اور اوپر سے آسمان کی طرف سے بھی آفت آ رہی تھی, عذاب پڑ رہا تھا. ہو سکتا ہے بجلی چمک رہی ہو, گر رہی ہو, ان کو جلا رہی ہو, اور نیچے سے زلزلہ ہو اور چنگھاڑ ہو. آسمان و زمین مل گئے ان کو سزا دلوانے کے لیے. فما استطاعوا من قیام, پس نہ تھی ان میں استطاعت کھڑے ہونے کی. ایسی آفت آئی, اتنی اچانک آئی, اتنی شدید آئی کہ یہ اٹھ کے کھڑے نہ ہو سکے. وما کانوا منتصرین, اور نہ تھے وہ بدلہ لینے والے, یعنی عذاب سے بچا نہ سکے, کہاں یہ کہ وہ بھاگ سکے. وقوم نوح من قبل, اور ان سب سے پہلے قوم نوح گزری ہے علیہ السلام. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ بھی فاسق لوگ تھے, نافرمان تھے. اس کے بعد اللہ تعالی کائنات کی کچھ نشانیوں کے ساتھ توحید کے سبق کو واضح کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے کہ سورت زاریات مکی سورت ہے. مکی سورتوں کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ ایمانیات, ایمان کو دلوں میں راسخ کرنا. اس کے لیے 2 طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں, ایک تاریخی, جن کو نقلی دلائل کہا جاتا ہے. نقلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سینہ در سینہ نقل ہوتے آئے, تاریخ کا حصہ بنے, اور دوسرے عقلی, کہ انسان اپنی عقل استعمال کرے, اپنی آنکھیں, اپنے کان, اپنے ہوش و حواس, اپنا دماغ, اور اللہ تعالیٰ کو پہچانے. پیچھے تو یہ سبق سکھایا گیا کہ دیکھو جن قوموں نے نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا. اب آنکھیں کھولو, آسمان دیکھو, زمین دیکھو, اپنی ذات کو دیکھو, اور پہچانو اس ذات کو جس کو پہچانے بغیر کوئی چارہ نہیں. ان دلائل میں سب سے پہلی دلیل آسمان کی. والسماء بنيناها بأيد, اور آسمان کو بنایا ہم نے. بأيد, أيد کے 2 معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی ہے ہاتھ, اور دوسرا معنی ہے قوت. ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا, یا اپنی قوت سے بنایا. یعنی آسمان کی تخلیق میں ہمیں کسی سے کوئی مدد نہیں لینا پڑی. تم میں سے تو کوئی اس وقت موجود بھی نہ تھا جب یہ سب کچھ بنا. اور بنانے کے بعد ہم اس کو مسلسل وسعت دے رہے ہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور بے شک ہم اس کو وہ سب دینے والے ہیں. موسیعون کا لفظ جو ہے یہ موسیع سے نکلا ہے. موسیع کا بھی ایک معنی وسیع کرنے والا, بڑا کرنے والا. وسط جو ہے, وسیع لفظ آپ بہت بولتے ہیں, وسط وسیع, تو موسیع اسی سے اسم فاعل ہے کہ ہم اس کو وسیع کرنے والے ہیں. یعنی صرف ایک دفعہ بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ مسلسل اس میں وسعت پیدا کر رہے ہیں. ہر آن اس میں ہماری تخلیق کے نئے نئے کرشمے رونما ہو رہے ہیں. ہم آسمان کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ نظریہ موجودہ دور میں پایا جاتا ہے کہ نئی نئی گیلیکسیز پیدا ہو رہی ہیں. جب ایک گیلیکسی دوسری سے دور جاتی ہے تو مزید گیلیکسیز نظر آتی ہیں. آسمان کی وسعت کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک غبارہ لیں, ہوا بھرنے سے پہلے اس پر کچھ نقطے ڈالیں, پھر اس میں ہوا بھرنا شروع کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں وہ نقطے, ہر نقطے کو ایک گیلیکسی سمجھے مثلا, وہ قریب قریب تھے, لیکن جو جو غبارہ پھولتا گیا, وسیع ہوتا گیا, تو وہ نقطے دور ہوتے گئے, اور ان نقطوں کے دور ہونے سے مزید اس میں اور چیزیں نمایاں ہوتی گئیں. اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو ابھی تک مسلسل ڈسکور ہوتی چلی جا رہی ہیں. والارض, اور زمین, فرشناہا, ہم نے اس کو بچھایا, فنعم الماہدون, تو کتنے اچھے بچھانے والے ہیں, ہموار کرنے والے ہیں. مہد پنگھورے کو کہتے ہیں جس میں بچہ آرام سے سوتا ہے. اس کو جو جھولے مل بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے سکون میں اضافہ کرتے ہیں, اس کے لیے ڈسٹربنس کا باعث نہیں ہوتے. انسانوں کے لیے یہ زمین ایک پرسکون بستر کی طرح ہے. ماہد کہتے ہیں بچھانے والے کو, ہموار کرنے والے کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے ہموار بنایا ہے اور ایک پرامن بستر کی طرح بچھا دیا جس پہ تم اپنی کھیتیاں اگا رہے ہو, مکان بنا رہے ہو, سیر و تفریح کر رہے ہو, آ جا رہے ہو, کہیں سڑکیں بنا رہے ہو, کہیں کارخانے بنا رہے ہو. اگر یہ پرسکون طریقے سے بچھی ہوئی نہ ہوتی تو تم کوئی کام نہ کر سکتے, کیونکہ زمین کے انر کور میں اتنا زبردست لاوا ہے, ایسی گیسیں ابل رہی ہیں کہ اگر وہ پھٹ پڑے تو انسان زندہ نہ رہ سکے. اور ہر آن زمین کے کسی نہ کسی حصے پر کچھ نہ کچھ زلزلے آتے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہلتا جلتا رہتا ہے, لیکن اس کے باوجود ساری زمین پر اس کے اثرات نہیں ہوتے, ایک محدود اور مخصوص ایریے پر ہوتے ہیں, اور باقی لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی, وہ پرسکون طریقے سے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے, اور ان زلزلوں کا آنا بسا اوقات انسان کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ زمین کی تہوں میں چھپی ہوئی بہت سی چیزیں ان زلزلوں ہی کی وجہ سے ہل جل کر اوپر آ جاتی ہیں, اور انسان ان کو استعمال کے قابل بناتا ہے. اور اگر وہ ابتدا میں ہی اوپر رکھ دی جاتی تو شاید اس طرح فائدہ نہ اٹھایا جا سکتا جس طرح اٹھایا جا رہا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن, اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے. زوج سے ہے, زوج جوڑے کو کہتے ہیں, نر مادہ یا اپوزٹ, جیسے روشنی اور اندھیرا, میٹھا اور کڑوا, ایسے ہی دنیا اور آخرت. فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑوں میں بنایا ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ تم سبق لو تمہارے فائدے کے لیے. یعنی ساری کائنات جوڑے کے اصول پر بنی ہے, اور اس چیز کو یہاں اس طرح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جوڑ جب تک آخرت نہ سامنے آئے تو بات مکمل نہیں ہوتی, اور کوئی چیز اپنے جوڑے کے بغیر نتیجہ خیز نہیں ہوتی, یعنی فروٹفل نہیں ہوتی. خود انسانوں کی, جانوروں کی پیدائش کے لیے جوڑے کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح اگر یہ دنیا بنا دی گئی اور اس کا جوڑا نہ بنایا جاتا یعنی آخرت، تو دنیا میں جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی اچھائی ہو رہی ہے، اس کا کچھ جب تک نتیجہ سامنے نہ آئے تو یہ سب کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، صرف رب کی طرف پلٹنا یا توبہ کر کے رجوع کر لینا اور اس کو مان لینا اتنا کافی نہیں، اس کی طرف دوڑنا ہے. اور جب انسان کسی چیز کی طرف دوڑتا ہے تو اس کے لیے باقی سب چیزیں پیچھے رہ جاتی. کبھی کھلاڑیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا؟ وہ اپنے ساتھ کیا کیا اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بہت سے کھلاڑی نشہ کرتے ہیں اور یہ بہت ایشو بنتا جا رہا ہے دن بدن. کیوں؟ اس لیے کہ ذہنی سٹریس ان کے کھیل میں، ان کی دوڑ میں رکاوٹ بنتا ہے. یعنی ذہنی بوجھ بھی اتار دو، جسمانی بوجھ بھی اتار دو، لباس بھی ان کے کتنے مختصر ہوتے ہیں اور اس طریقے کے بنائے جاتے ہیں کہ جس سے وہ دوڑ سکیں. تو کوئی بھی دوڑنے والا ذہن ملا کے امیجن کرے کہ وہ کس طرح دوڑتا ہے اور دوڑنے کے لیے کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے. سب سے پہلے تو دوڑنے والے کی قوت ضروری ہے. اگر دوڑنے کی قوت نہ ہو تو دوڑا نہیں جا سکتا. دوڑنے کے لیے صرف پاؤں کا ہونا کافی نہیں، قوت کا ہونا ضروری ہے، پھر شوق ہونا ضروری ہے. بہت سے لوگ بہت قوت والے ہوتے ہیں مگر ان کو دوڑ کا شوق نہیں ہوتا. کچھ خوف کا دوڑنا بھی ہوتا ہے. اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے سچا ایمان اور اللہ کی محبت چاہیے. یہ ہے وہ قوت جو پاؤں کے نہ ہونے کے باوجود بھی انسان کو دوڑا دیتی ہے. جب انسان کو کسی چیز کا شوق آتا ہے، کسی چیز کی محبت ہوتی ہے دل میں، کسی چیز کو پانے کی تڑپ ہوتی ہے، تو بھی قدم تیزی سے اٹھنے لگتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ سب اکٹھے جا رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وقت آیا تو سب کو پیچھے چھوڑ گئے، تیزی سے آگے آگے سب سے پہلے آ کے پہنچ گئے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تجھے تیری قوم سے جلدی کس چیز نے کی، تو اپنی قوم سے پہلے کیسے آ گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اجلت الیک رب لترضا، کہ رب میں تیری طرف جلدی اس لیے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے، تیری محبت مجھے ملے، تیری توجہ مجھ کو ملے. پھر آپ دیکھیں کہ جب تک کسی چیز کا شوق دل میں نہ ہو دوڑا نہیں جا سکتا. جب دل پہ کوئی بوجھ ہو، جب دل کے اوپر کوئی مایوسی کے اثرات ہوں، تو عموماً قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، دوڑ میں خلل آ جاتا ہے، اٹھنا دوبھر ہو جاتا ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کی ہمارے ساتھ محبت ہمارے سامنے نہ ہو، اس کی معرفت نہ ہو، تو دوڑنا مشکل ہوتا ہے. بہرحال یہاں ہم سب کو کہا جا رہا ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یعنی اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری طرف خبر لے کر آیا ہوں کہ اگر تم نہیں دوڑو گے اور اس سے منہ موڑو گے تو اپنا نقصان کرو گے.